أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. مکه آیاتونو کې د شفاعت مسله بیان شو، هغه د آخرت سره متعلق ده، اوس هم د آخرت مسله بیانای. الله فرمایي الیه دی الله تعالی طرف ته مرجعکم، واپس استا سدا جميعا د ټولو. په مرګ چې ملشانو الله ته واپس شوا، بیا بتا سو پاسول شي او جمع کوله بشي. او جون کې دا الله هو د کله د زای په زای قران کې او دلته کې مل الله ذکر کله چې خاص الله طرف تستاسو واپسی دا په مرګ او په باس سره د ټولو. نو الله فرمایل وعد الله، دا وعده کړی دا الله تعالی، دا وعده دا الله دا حقا، او دا ثابت دا الله وعده په ثابت دو سره. ورپسې الله تعالی خپل صفت ذکر کړي، او هغه صفت باندې او نتیجه مرتب کړي. الله ته به واپس کولی شي، انه یبدا الخلق، ځکه یقینا د الله چې د ابتدان پیدایش مغه کړل، مخلوقات ابتدان هغه پیدا کړی دي، ثم یعیده، نو بیا به مړ کی، نو دوباره اعاده به هغه کوي، اعاده دوباره کول ته ویل کی، نو دوباره کول دا مخلوق، یعنی چې مړ کی نو بیا دوباره ژوند کول دا به الله کوي. بیا دوباره ژوند کول بسله کوي، نو داغه مقصد الله فرمای نتیجه بداشي، لیجزی الذین چه بدلب ورگی هغه کسانو ته امنو چې ایمان راوړل او عملو الصالحات او کړی دي نیک اعمال، هغه ته به بدل ورکی بالقسط په مقتضا د توحید باندې، په مقتضا او په سبب د کلمې د توحید باندې، چې هغه د توحید کلمه غیره ده. یاد بالقسط بعضی علما معنا کوي بالقسط فانصاف سره. نو یو دا الله انصاف ته ته ویلو چې دا الله جل جلالهونه به مونږ انصاف نه غواړو چې الله ما سره انصاف وکړي. دا الله نه به دا غر رحم مهرباني او دا غر رضا هغه غواړو، ځکه که په انصاف شي نو انصاف خدا دې چې دا الله هر حکم ته پورا پورا راړي او دا غي مطالبه تا نو کی او تا برابر کړي. نو دا سې چې ته کې دې شي دا خدای یو انسان په بس کې منري چې کما حقه شکریا دا الله تعالی ادا کړي. او بالکس مطلب دان لکه علامه خازن لیکل لري چې د دې دو اجرونو نه بس شي نه شي کومله ظلم بني الله تعالی به زیاتې نه کوي. انصاف مطلب دا چې زیاتې بني سو ثواب کې بددي کمې نه شي راوسته. ورپسې الله تعالی کا پیرانو ته زجر او زورونه ذکر کوي د آخرت سزا ذکر کوي. والذین اکسان کفرو چې کفر کړل لهم د دوی د پارا شراب مشروب دی. شراب په معنا د مشروب چې کوم څه شکل شي، او شراب مصدری معنا سکاک دی، سکل دی د څه شي نه، من حمیم د ګرم اوبونه. نو حمیم خویا علم عالم دی د پاره دی او خوص په جهنم کې، او یاد نه ګرم یې شیدلې اوبه مراد دی، ویني زوی دا ګرموله وشي ادا کرنګي ګرم اوبه دا په دی باندې سکول شي. نو هغه به داسې ګرمینی چې ویس کې دا ګلمه و غیره به نه پلان دي طرف باندې وځي الله دې دې مونږ ته پناه راکړي وعذاب الیم بما كانوا یکفرون وعذاب الیم او دردناک عذاب دی نګر مې وګدي او دردناک عذاب دی وجه صدا الله تعالی وجه ذکر کوي څنګه چلته ایمان او عمل صالحات ذکر کو ندل ته ذکر کوي بما كانوا یکفرون په سبب د دې چې دی مسلسل کفر کو الله باندې دنیا کې نو د مسلسل کفر سزا ده چې دردناک عذاب دی او ګرم او بد سورت مکی ده بیا الله تعالی عقلی دلایل ذکر کوي د الله په وحدانیت او په طاقت او په قدرت او په خپل تصرف باندې چې الله سره شریک نشتا نه په کول کې چې الله څنګه کار کوي کم کائنات پیدا کړل دا الله وحده لا شریک ته پدې کې الله سره څوک شریک نشته نو الله فرمایي خپل تعارف کوي مخلوقات دا هو الذی الله تعالی هغه ذات دی جعل الشمس ضیاء چې ګرځول د نور لران ضیاء ډېر رڼا والا ضیاء ډېر رڼا والا والقمر اسپومر نورن لګی رڼا والا نو بازی معنا دا کوي او بعض مفسرین در ضیاء مانا که ضیاء اغم رانا تولی کی چی اغا دا بلشین مستفاد نی دا نور رانا دا دا بلشین مستفاد ندا او دا سپومی رانا چرا نو دا دا نور پا سبب بانده دا نور پا کم حصہ بانده چی دا دیشو آگانی غرزی گی نو اغا طرف دا دی رانا ورکی نو ضیاء اغا رانا تولی کی چی اغا غیر مستفاد وی دا غیر نا دا بلچان نیو دستشوی او دا ترنگی نور آغا رانا تاوی شاید بلشینا غستشوی نو دا پاکی علماء فرق ذکر کرده گرزول دا اللہ تلا ضیاء دیر رانا والا والغمر اصبو میں نور اندرانا والا دا گورا اللہ جل جلال ہو دا ضروریات دا پارا دا دی صحیح حکمتون حکول دا حکمتون پاکی دیر سیوا دی اللہ مازالی رحمت اللہ کتاب دا عجائب المخلوقات اردو کی ملاوی گی پخپل باندې کته شي چې الله په مخلوقاتو کې څومره پیدا دي نور کې تاسو ګورئ د ورځې د انسان ضرورتې کارونه کوي مختلف مشاعلې اده کرنګي معیشت مسلې نو هغه الله جل جلاله تیز رانا ګرځولې دا او شپه کې چون کې آرامي وکړنه بالکل نه نو بعض ضرورت خلق د شپې هم پوره کوي نو بیا وشل مسلې وي نو یو پیدا خدا غدا عدل تکی اللہ تعالی یو بلا فائدہ ذکر کی نو عدل تکی اللہ سپومائی گرزولی را نو دشپی رانا کمائی عدل تحرس تو اللہ یو فائدہ بلا ذکر کی وقدرہو منازل او مقدر کری دی اندازہ کری دی ہو دی سپومائی لرا منازل منزلنا بعض مفسرین ہوئی وقدرہو مقدر کری دی دا ہر واحد دا پارا د هر واحد د پاره د هر یو د پاره منازل منزلونه د نور منزلونه تاسو ته معلوم دي 365 پورا کال کې 365 ورځې په یو یو منزل کې هغه یو رسپات کیږي مختلفو فاصلو ته ویل کی د نور رفتار ډیر انتهایی تیز رفتار دی ډیر انتهایی تیز رفتار دی او دا څنګه د سپومای لپاره منزلونه دي نرس پومه لپاره تقریبا 28 منازل دي دوه ورځې یا یو ورځ پومه غيبي چې میاش د 29 یو ورځ غيبي او چې میاش د 30 نو دوه ورځې غيبي او 28 ورځې دا یو منزل کې تیری بیا دا یاد ساته چې کم منازل هغه د سپومه دي نو هغه بیا دی په برجونو باندې تقسیم کړی دي خدغه برجونه دغه په حدیث و غیره کې ذکر کول شي یا قران کې و سماع ذات البروج ذکر کول شي نو دا چې کوم عاملانو ذکر کړی دي مختلف ستوري دا ستوره دی طرف ته دا دی طرف ته ته حمل ویل کیږي دی ته سور ویل کیږي جوزا سرطان اسد سنبولا میزان عقرب او کوس او جدی دل وحود نو دا مراد ندی دا د غیو اصطلاحات دي نو قران بس دغه ساده خبره تاسو ته مې دومره مقدار چې سپومه پاوي کی یو رسپاتې کی نو مکمل 30 دی کله نه کله د ورځې غایبای پاغه منزلونو کې نخکاری او 28 منزلونو کې سپومه مونږه تاسو په نظر راځي بیا کده دوه منزلونو مراد نشي لکه قدرهو کې قدرهما نه وي قدرهو لبزي وي سپومه ته دا زمير راځي شي نو سپومه منزلونو ذکر کړو اذنور منزلونو ذکر نکړو نو سپومه منزلونو ذکر کړو د نور منزلونو سنس دانانو تم صحیح طریقې سره پدنه لګي او د سپمې منزلونو چری اډېر انتهایی آسان دي هر سړی ته پته لګي چې د سپمې دور رزو شي په دور منزل کې ده خو په اسانه سره سړی ته پته لګي په اسانه سره عام انسانو معلومول شي د دې وجه د سپمې د منازل تذکر الله وکړه دا اسلام د خبرو باندې احکامات دایر کوي چې پاره کې اسانی وي ا د سپمې سره اسلامی احکامات ذکر تللی دي چې په دې کې ډیره اسانی ده الله تعالی خپل ذکر کوي لتعلم الله منازل مقدر کړی دي لپاره اندازه کړی دي لتعلم عدد السنين د پاره د دې چې تاسو پوه شئ په شمیر د کلونو باندې والحساب او تاسو پوه شئ په حساب باندې نو پنور سره هغه درځي پته لګي درځو پته لګي یو ورځ او د شپې پته لګي اس په مې سره هغه د میاشت په تل کې او د کلونو په تل کې ډیر شرزي تیر شي مونږه میاشت تیر شو بیا دولس میاشت تیر شي مونږه کال تیر شو انور سره درزو په تل کې انور سره درزو په تل کې او د شپې په تل کې اس په مې سره هغه د میاشت په تل کې او د کرنګ اس په مې سره د کلونو په تل کې نو په دې سره الک حساب کوي نیټو میټو حساب په کوي د معاملاتو د تجارتونو حساب په کوي بیا چې کمیونټي کې مداري کلو نشماري نو الله پرمای لتا علم عدد السنين چې تاسو پشمیر د کلونو باندې پوښه لکه نور سره پته لګي ول حساب او دا کرنګي په حساب باندې پوښه نو تاسو په مې نور سره پته لګي ما خلق الله ذلك الا بالحق ندي پیدا کړی الله تعالی مگر دا د پاره د ظاهر الله دا بس او کوزل ندي پیدا د دې یو مقصد دی دا د انسانیت د خدمت د پر الله پیدا کړی دی ورته حساب کتاب سره خبره ټوله تړلې دي یو حساب کتاب د پر الله جل جلاله او چې په اغه نور کې دیار لسله تر ازم کې راځي دومره لوی 13 لک زمينه دا پدې نور کې سماوي دومره الله تعالی لوی نور صرف ستاد حساب کتاب د پر پیدا کړی دا الله بغاوت کیږي ها نو الله تعالی لتعلم عدد السنين والحساب د پاره د دې چې تاسو پوه شئ په شمیر د کلونو باندې والحساب او په حساب باندې سوره الرحمن کې موږ نه الشمس والقمر بحسبان ما خلق الله ذلك نبی پیدا کړی الله تعالی ذلك دا ذنا الا بالحق مگر د پاره د اظهار د حق يفصل الايات الله تفصیل سره بیانی دلائل لقوم ان اقوم تعلمون چه پوئی ان فی اختلاف الليل یقینا په اختلاف د شپه کې و النهار او درځي کې اختلاف د شپې او درځي سره نو تاسو وینئ چې شپه لالا رز لاړ مختلف شي کنه بیا به سبا رز راشي شپه بلل شي دا مې اختلاف ته تلو راتلو ګرمه او سرده کې رز ته وګورنو ګرمه او شپې ته وګورئ نه یخې نو دا مې اختلاف شو شپه جدا شو مختلف شو درځنه نور او ظلمت کې شپې کې وګوره تیاری پرس کې وګوره رانا وی په وګدوالي او پننوالي کې کله شپه لنډيږي رزق دی او کله رزق دیږي شپه لنډيږي نو دا ټول اختلافات دي الله وی په دې کې و ما او هر غس خلق الله په السماوات والارض چې الله اسمانونه کې پیدا کړی دي پرشتي دي مخلوقات دي اسمان کې او دا کرنګ زمکه کې مختلف انسانان دي غرونه دي حیوانات دي بلا مخلوقات دي سری نشتا الله تعالی پرمای په دغه اختلاف د شپې او د ورځې کې اپ مخلوقات او د زمکو د اسمانونو کې لا آیات خامخ دلائل شتا ایت عقلی دلائل وی صورت مکی دی بس الله آسان آسان خبره وا مشرکانو ته بیان ولي لا آیات خامخ دلائل دی لقوم اند پردا قوم یتکون چه کم قوم دا اللہ دا مخالفتنا دا شرک و دا گناونو نزان ساتی دا غید پار پده که دیر لوی دلائل دی ان اللذین لا یرجون لقانا ورضو بالحیات الدنیا اللہ تعالی پرمائی آغا خلق اوز دا نتیجه دا منکرین دا بحث بیانی بعض چه کم خلق بعض نمانی دا قیامت منکر دی اللہ تعالی پرمائی دا غی نتیجه بیانی او دا غید پار سزا بیانی او دا کافرانو صفت بیانی نو منګه تاسو ته پته ولګی چې د کافر صفت څه دي مسلمان نه دا ځان نو خپل بکار دي الله فرمایي ان الذين اكسان بعض مفسرین او مظهری دین مراد ان الذين ذا الذين مراد اخلي کتاب لا يرجون لقاء انا چې اغه توکون ساتي لقاء انا زموږ د ملاقات نو اغه عقیده لرلا خدای توکو داغه امید داغه د پر تیارې بیان داغه غافل او اهلی کتاب داسي او مکمل منکرین تینا مراد شي نبی الله یا تکیدون لا ارجون چې کیدن سادي لکا انا زمون د ملاقات په قیامت کې د پاسې دو ورلو بالحیات الدنیا او دی راضی شوی دی خوشاله شوی دی په ژوند دنیوي باندې داغه په سامانونو باندې وطمئنوا بها او پاغه باندې مطمئن شوی دی پاغه وت سکون ملو شوی دی ګور اصل د دنیا په زندګی باندې خوشاله دل خود خوشاله دو سره چې سړی په مطمئن شي او دل ته ځان له مکمل انتظاماتو کې او د خپل مستقر او ځای وګڼي دا د مسلمان صفت نه دی دا د هغه چا صفت دی چې کم د آخرت د کور نه منکری د الله تعالی د مخ ته د پاسې دونه د الله د ملاقات نه منکری نو هغه بیا دی چې خپل اطمینان سره پاتې کیږي او دې ځان له ډیر ډیر تیاری کوي د دنیا په زندګی باندې خوشاله کې په دې خوشالي والذین واکسان باندې پسرینو دینه مشرکان مراد دي والذین واغ مشرکان هم عن آیاتنا غافلون چې هغه د آیاتونو زمونه غافلون غفلت کون کی دي لکه مشرکان تفسیر مظهری وای نو که اهل کتاب شو اخرت منی سره د دین غفلت کی او مشرکان شو چې هغه خو بالکل سره اخرت نه منی غافل دي انکاریان دي دینه الله تعالی دې دواړو بارکی خبره کوي ها اولائک مأواهم النار الله وی د دې ځای چې ده ان نارو د دې د واپس ځای ور دي بما کان یکسبون په سبب د دې چې دې کم کسب کو په دنیا کې په دنیا کې چې کم کسب کو او شرک کو نو د هغه په بدله کې د دې لپاره څه شي ور دي نو دا یاد ساته ها په دنیا باندې مطمئن کېدل په دې مطمئن کېږي هر ټیم اخرت د خپل سترګو وړاندې ساته او د خپل سترګو مخ کې اخرت ساته او دا غنه چې زما اس ټیم پته نه لګي کېدې شي اوس زما سفر وشي کېدې شي اوس زما سفر وشي دا د مسلمان صفت ده ابرم زه انترازي ما د مثال درکړې وسړي باندې مقدمه نو کاغار کار کوي دا غز ذهن کې خپل مقدمه ګرځي چې تازه تازه کیس پیراغلی وکیلوم بل نه سي هر څور لګي دا کرنګي د مسلمان صفت ده بل اخرت د پاره به قرار وي اغه باندې باندې مطمئني اغه ته به خوشاليږي دنیا باندې مطمئن نه په دنیا باندې اطمینان دا د کافر صفت ته خان دا د پرډیر د بیا بزیاتی الیه د خاص دی الله تعالی تا نه بل چاته مرجو کوم واپس استا سودا جميعا د ټولو وعد الله وعد کړه د وعد د الله تعالی حقا او ثابت د وعد ثابت دي دوسرا حقا انه یقینا الله تعالی چې دی یا بدا اول خلقا پلم بذل پیدا کوي مخلوق لرا ابتداءا ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کوي چمړي کی دوباره وسله پیدا کوي ليجزي الذين دا چې انجام دا شي بدلب ورګیا کسان تا منو چې مان رول دي وعمل الصالحات او کړي دي نه کې بالکست په مقتضا د کلمې د توحید یا بالکست په انصاف سر زیاتې و سر خدای نه کوي والذین کسان کفرو چې کفر کړي لهم دید پا شراب مشروب دي شراب سکاکت من حمیم د گرمو بونا و عذاب علیم عذاب دردناکت بما کانو یک فرون پا سبب دادی چی دی مسلسل کفر کو هو اللذی اللہ تعالی غزات تی جعل الشمسا چی گرزول دنور لرا زیا اندیر نانوالا والقمر اسپوما نورا مدم رناوالا وقدره منازلا مقدر کړی دی د دوالو د پرایا اسپوما د پرا منازلا منزلنا د ورتلو د کوزیدو زوینه په یو منزل کې نور روزانه اسپوما انداسي دغه ته منزل وي لتعلمو د پرا د چتا سو پوشه عدد سنین پشمیر د کلونو والحساب او په حساب باندې کمری کلینڈر پر ذکر فائد ہے په کوم کې په علاقه کې یو کس لخوا مخه په کار دي ځکه هغه سرزمګه روجا حج و غیره دا ټول تړلې دي او دغه شمسی کلندر هم استعمالول جایز دي لکه څنګه چې زموږ جمعات کې لګیدل دي خوش کمری کلندر هغه یاد ساتل په کار دي ځکه هغه سرزمګه ډېر احکامات تړلې دي ما خلق الله ندی پیدا کړی ذالک دا الا بالحق مگر د فار د اظهار د حق یفصل الایات تفصیل سره بیان الله تعالی دلائل لقوم د پر داس قوم یعلمون چی پویږي ان فی اختلاف الليل یقینا فی اختلاف د شپه کې و النهار یو د ورځې کې و ما او په هغه کې خلق الله بالسماوات والارض چه پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونو او زمکو کې لایات دلائل دي لقوم د داسې قوم د پاره یتقون چې د الله د مخالفت نه ځان بچ کی ان الذين یکنا کسان لا يرجون چې توکون ساتي کیدنه ساتي لقاءنا د ملاقات زمونږه ورضو بالحیات الدنیا دی خوشاله شوی دی جن دنیوي باندې واتمعنو بها مطمئن شوی دی بانده والذین واکسان هم چه دویان آیاتنا غافلون دا آیاتونو دا دلائلو زمان غفلت کون کی دی اولائی که دا صفتونو والا کسان دا غافلین او دا کاکی دا چه نساتی دا ملاقات زمان گا اللہ وی اولائی که دا صفتونو والا کسان مأواهم النارو زید ورطلو دا دی النارو ورده بما كانوا يكسبون په سبب دا چې دی مسلسل کسب د شرک او یا ولولین خن اخرین یا ذوکوت المتین یا رحم المساکین کریم خدا خو یا زمونږ کیدل چې الله تعالی ته ټول پټول واپس کیږي یا الله تعالی ته چې رضوی الله تعالی ته خپل رضا نصیب وګرځي په دنیا کې د نیکو اعمالو یا الله د نیکو توفیق را نصیب وګرځي کریم خدا دا کم مخلوقات چې تا پیدا کړی نور اس او مې کریم خدا په دین د عبرت غستو پدې کې د سوچ کولو یا الله داخد مسلمان لپاره دلایل دي چې دینه الله ستاسو طرف ته سفر شروع کی کریم خدای تعالی طرف ته نیک عمل شروع کی ستاسو جنت طرف ته ستاسو مهمان خانه طرف روان شي کریم خدای الله د دین موږ عبرت واستو توفیق را نصیب کی کریم خدای دنیا باندې موږ مطمئن کی کریم خدای دنیا باندې موږ بیکاره کی آخرت ته زمون قرار پیدا کی آخرت د پر موږ بیکاره کی کریم خدای دا غي د پر د عمل توفیق را کی صلی الله تعالی. Thank you.